کوفه میں شبیر و شبر رو رہے ہیں، باپ کو اپنے زہرا کے دل بر رو رہے ہیں، اے یتیموں کے بیووں کے والی شاہ عالی، ارے اپنا وارث رہا کوئی سر پر رو رہے ہیں، ارے ہے جنازے پہ ایک شور برپا بے قصوں کا، باپ سے لپٹے شبیر و شبر رو رہے ہیں، ارے خاک اڑاتے خاک اڑاتے ہیں سر پر نواسے مصطفیٰ کے، ہر گھر سے جاتا ہر گھر سے جاتا ہے تابوت حیدر رو رہے ہیں، سوین رو کر امام دنیا سے جا رہے ہیں، ٹک رہی ہے ستارے نوحا سنا رہے ہیں، قصوں کی وہ آج کوفے سے جا رہے ہیں، سر سر جھکائے حسین آنسو بہا رہے ہیں۔ قیامت لہو کے آنسو بہا رہے ہیں۔ ضربت تمام خوں میں نہا رہے ہیں۔ تیس پاروں میں شور گریا صحیف نوحہ سنا رہے ہیں۔ کاندھا لگا رہے ہیں۔ حسین شانہ ہلا رہے ہیں۔